amb tots vosaltres una nova edició a partir d'aquests moments de Country a Radio Estel i Radio Principat amb Clay Walker. Their voice is ringing, baby. If you feel it, get in the groove. Love is a rhythm of two hearts beating, pounding out a message, steady and true. Talk to me, baby. Tell me what you're feeling. I know what love is. What's it to you? Time's up, trains are leaving, baby. Are you ready to take that ride? Get on board, don't keep me waiting, baby. Say you're willing to cross that line. Love is a rhythm of two hearts beating, pounding out a message, steady and true. Talk to me, baby, tell me what you're feeling. I know what love is. What's it to you? I'm sure your heart is telling you true. I got no what love is to you. 'Cause to me it's the rhythm of two hearts. La música, la companyia de Clay Walker, avui protagonista, perquè comencem el nostre espai recordant un disc que ha publicat fa 15 anys enrere. Aquest 2013 es tractava del Grans Èxits, àlbum recopilatori per Giant Records de Clay Walker, publicat el 1998, un dels meus artistes predilectes de tots els temps, que va debutar amb el senzill What's It To You, que acabem d'escoltar l'any 1993 i que arribava al número 1 directe de les llistes americanes. I el seu segon senzill del seu àlbum de debut, que s'anomenava com ell, Clay Walker, també arribava fins a la primera posició. Aquesta era una cançó escrita per Robert Ellis Oral i Curtis Wright, i sota la producció de James Stroud arribava fins a aquesta primera posició. També, com hem dit, ho va fer el segon senzill. La cançó s'anomenava Live Until I Die, i és la cançó que també escoltarem immediatament d'aquest àlbum de grans èxits. També és una cançó, en aquest cas, escrita per el mateix Clay Walker. Sentim-lo avui a l'hora de començar el nostre temps de country a Radio Estel i a Radio Principat. Skipping rocks, skipping rope, laughing at all my best friends' jokes. Things I loved when I was a kid. Muddy roads, muddy feet, I didn't live on no blacktop street. Things have changed a lot, and I don't wanna think about tomorrow. I don't need anything money can buy. I don't have to beg, steal, or borrow. I just want to live until I die. Living right, living in this little old town I grew up in. But I still held on to my dreams. standing proud, standing tall, standing smack dab in the middle of it all. I don't worry about things that I can't change. And I don't wanna think about tomorrow. I don't need anything money can buy. I don't have to beg, steal, or borrow. I just wanna live until I die. And everything around me are things I dearly love. And every night I get on my knees and thank the Lord above that I don't have to think about tomorrow. I don't need anything money can buy. I don't have to beg, steal, or borrow. I just want to live until I die. I don't have to beg, steal, or borrow. Oh, oh, oh. I just want until I die. Clay Walker, que encara està en actiu i portant dues bones cançons, com per exemple el darrer senzill que ha publicat, que és una cançó que es diu Jesse James, va néixer com a Ernest Clayton Walker, conegut amb el sobrenom de Clay per la seva família, un 19 d'agost del 1969, i va fer-ho a la ciutat de Vidor, a l'estat de Texas. Com dit, va debutar el 1993 amb aquest senzill, What's It To You, i amb el segon, el Live Until I Die, vivint fins que mori. Després d'aquesta cançó i del seu primer àlbum, que encara va tenir un altre número 1, Dreaming With My Eyes Open, varen seguir altres àlbums i altres números 1, sobretot a la primera part de la dècada dels 90, cançons com el If I Could Make a Living, el This Woman and This Man, o fins a arribar al seu, el que ha estat darrer número 1 de les llistes americanes dels Estats Units i del Canadà, de l'àlbum Rumor Has It del 1997, amb la cançó del mateix nom. És fins al moment, tot i que s'hi ha costat en alguna altra ocasió, el número 2, número 3, també la dècada dels 2000, el seu últim número 1. Aquest Rumor Has It és una cançó escrita per el mateix Clay Walker a la companyia de Jason Green i produïda per James Stroud i el mateix Clay Walker. Com hem dit, realitzada al mercat discogràfic com a senzill el 3 de febrer del 1997. Darling, you know it's true. The rumor you heard about me loving you. Well, I've never told a soul, so tell me how the whole world knows. It must have been the roses and the wine, or maybe this unexplainable smile. They say where there's smoke, there's fire. Well, I hope it's true. 'Cause rumor has it you love me too. Well, I've got a ring and a plan, but I see you're on to what I'm gonna ask. Well, I've never said a thing. Tell me what gave it away. Must have been the roses and the wine, or maybe this unexplainable smile. They say where there's smoke, there's fire. Well, I hope it's true, 'cause rumor has it you love me too. Must have been the roses and the wine, or maybe this unexplainable smile. They say where there's smoke, there's fire. Well, I hope it's true, 'cause rumor has it it must have been the roses and the wine, or maybe this unexplainable smile. They say where there's smoke, there's fire. Well, I hope it's true, 'cause rumor has. love me too. Yes, you do. I heard it too. Fantàstica aquesta cançó de Clay Walker. Amb ell li hem dedicat al començament del nostre espai amb el record de 15 anys enrere en la història de la música country, de la música americana, tal com a vosaltres us agrada, mitjançant Ràdio Estel i Ràdio Principal. Rafael Corbí, com sempre, al vostre costat, i ho fem amb aquest programa genèric del Club del Country des del 1987. Temps ha passat i molta música ha caigut, perquè ara mateix, un any després de que nosaltres comencem el programa, és on ens aturarem, on tancarem el nostre record musical. I ho farem amb el 1988, alguns dels millors àlbums publicats aquell any i artistes que ens han acompanyat els que ens acostem cap als 50 han estat el de generacions com, per exemple, la de Joe Joachim, Keith Whitley, The Judds, Highway 101 i altres impressionants artistes com Randy Travis, tot i que és una mica anterior, Reba McEntire. Precisament me'n quedo amb l'àlbum Buenas Noches from a Lonely Room de Joe Joachim, editat el 1988 i que va arribar a ser un número 1. Precisament la cançó que dona nom a l'àlbum és la que he triat per escoltar en el programa d'avui. She wore red dresses with her black shining hair. Oh, she had my baby and caused me to care. Then coldly she left me to suffer and cry. Oh, she wore red dresses and told such sweet shadows in the cold neon light. In the dark morning silence, I placed the gun to her head. Oh, she wore red dresses, but now she lay dead. Buenas noches from a lonely room va ser el tercer número consecutiu a les llistes d'àlbums per Dwight Yoakam, després també del seu anterior àlbum que va ser un èxit impressionant, el Hillbilly Deluxe del 1987. Aquest va ser editat el 88 i recordem que té els números 1 com aquell Streets of Bakersfield, el duet amb Buck Owens sobre una cançó original de Homer Joy, i el segon, una de les peces originals que Dwight Yoakam va incloure amb aquest àlbum, el tema I, Sam Dixie, tot i que n'hi havia unes quantes més. També va haver-hi un èxit amb la cançó I Got You, que va ser un número 5, també pròpia de Dwight Yoakam, i un èxit menor, aquest número 46, que acabem d'escoltar, aquest Buenas Noches from a Lonely Room, She Wore Red Dresses. També hi havia altres versions, com el Home of the Blues, de Johnny Cash. Però ara mateix em quedaré amb una cançó menys coneguda, la versió de Dwight Yoakam, perquè sí que ho és una peça de Hank Locklin, original, que es deia Send Me the Pillow. Meravellós, un record musical com aquest de Dwight Yoakam amb aquest àlbum del 1988, 25 anys enrere. Ha passat el temps que no ens han donat ni compte, però la majoria d'aquells artistes ja no és dels que ja no són dels que dominen l'actualitat del country western. Però això passa en totes les generacions, no és pas que ens hagi de preocupar. Com deien, la gent més gran que nosaltres, que els agradava el country, els bons eren aquells, i per nosaltres, per molts dels que, com he dit abans, ens acostem cap als 50, rondem aquesta edat o varen viure l'eclosió del country en els 80 i els 90, aquests són o han estat els millors artistes. Com, per exemple, una que a mi sempre m'ha entusiasmat i que no ha tingut segurament el reconeixement que s'hauria merescut al llarg de la seva carrera, i ella també va deixar que passés i la va abandonar al cap d'un temps. Parlem de la cantant de música country Holly Jean, i concretament ens aturarem també el 88 per escoltar un parell de cançons del seu àlbum, del seu tercer àlbum, Across the Rio Grande, produït per ella mateixa al costat de Warren Peterson i de Chris Water per al segell discogràfic MGM Records. Va publicar, recordem, l'any anterior el Cornerstone i l'any següent el The Blue Rose of Texas, en dos àlbums meravellosos amb alguns dels millors compositors, i ella també es va atrevir a fer alguna petita composició, com podrem escoltar. De fet, les cançons que escoltarem són els dos singles, els dos únics hits que va tenir amb aquest disc. El número 5 en llistes americanes, That's What Your Love Does to Me, que va ser una cançó composta per Chick Raines i Bill Caswell, i també It's Always Gonna Be Someday. Aquesta cançó era de la mateixa Holly Dunn, al costat d'Anton Shapiro i de l'altre productor, de Chris Waters. Sentim aquestes cançons en la veu de la magnífica Holly Dunn. I used to love free and easy, hitting the road anytime I please. You come along and turn me around. Now all I think about is settling down. That's what your love does to me. That's what your love does to me. Makes me wonder what does to me. That's what your love does to me. Out every night when the sun goes down, neon lights and a jukebox sound. Used to be the first in line, that's the last thing on my mind. That's what your love does to me. That's what your love does to me. Makes me wonder what ever saw in being free. I'm used to running, but my heart says stay. This time there ain't no running away. That's what your love does to me. That's what your love does to me. Perquè veieu una mica com han passat els anys, els que sou afeccionats a la country music, però actual, per exemple, dir-vos que en aquest 1988, quan nosaltres estem recordant la música de Holly Dunn, naixien gent com en Billy Gilman, que es va convertir l'any 2000 amb l'artista més jove a tenir un èxit a les llistes de música country, amb aquell One Voice del 2000, o per exemple, també naixia la Julianne Hough, una de les estrelles ara de la música country, igual que la Cassie Musgraves, que també naixia aquell 88, o per exemple, la Rick Perry, membre de The Band Perry, una de les bandes, un dels artistes més importants que hi ha ara mateix en la història de la country music, però actual. També morien Leo McAuliffe dels Texas Playboys, i també moria el 6 de desembre Roy Orbison. Ha passat una mica des d'aleshores, i per tant el que anem a fer és un salt endavant cap a l'actualitat. I anem amb Craig Morgan, aquest impressionant, al meu entendre, cantant, que té 5 àlbums al mercat en discogràfic, l'últim d'ells del 2008 publicat al That's Why, després ha vingut el 2012 al This All Boy, un àlbum que a mi m'encanta, i sobretot l'àlbum que ha publicat més darrerament, el 3 de setembre del 2013, a part d'un àlbum de grans èxits també publicat i d'un extended play del seu This All Boy. És el The Journey, Living Hits, un àlbum que ha arribat al número 12 de les llistes americanes de música country. És el, podríem dir, segon àlbum de grans èxits de Craig Morgan, i són temes interpretats en directe a través de Black River Entertainment. Inclou 4 temes nous, incloent-hi el senzill Wake Up Loving, que precisament, si voleu, serà la cançó que escoltarem per començar la repassada amb aquest àlbum, un dels importants, crec jo, del 2013. They know I'm down, take me out to paint the town and help me get over it. Pretty blonde girl at the end of the bar buys a drink, gives a wink, and then it goes too far. We're out on the dance floor feeling the gin. I finally start coming alive again. I take her home for the night and everything is right until the first ray of sunlight. Damn it, by the way, God loving you. Down out of town somewhere nobody knows you. Maybe I could give myself half of a chance to get alive and act like a different man. But my best of intentions were all shot to hell when I found myself hiding in a cheap hotel, drowning in the whiskey, staring at the TV, trying not to sleep 'cause I'm just gonna wake up loving you. I was never gonna stop loving you with all my heart and soul no matter what. Now it seems I'm breaking every promise that I made, 'cause every night I'm desperate, asking God if he would just let me forget it. But I wake up loving you. I wake up loving you. És la nova cançó, el single, publicat per Craig Morgan des d'aquest àlbum de grans èxits, però que, com han comentat, aquest Journey, Living Hits, conté 4 cançons noves, els 4 primers de l'àlbum, Wake Up Loving You, el Welcome Back Around, Party Girl, If Not Me. Aquesta cançó que acabem d'escoltar, escrita per Josh Osborne, Matt Ramsey i Trevor Rosen. Craig Morgan va néixer el 17 de juliol del 1964 i ho va fer a Kingston Springs, a Tennessee. Hem repassat una mica la seva trajectòria amb els seus primers àlbums, alguns d'ells d'èxit publicats per Atlantic o segells importants com Broken Bow Records i B&A, i ara està amb aquest segell independent, amb Black River Entertainment. Dels seus grans èxits o dels seus records és el que ara em voldria quedar amb una de les cançons que escoltarem, un tema original d'Adam Dorsey i Mark Narmore, que es deia That's What I Love About Sunday, també inclòs dins aquest àlbum, una cançó que va ser enregistrada per Craig Morgan, realitzada l'1 de novembre del 2004 com a primer senzill del seu àlbum My Kind of Loving, i que al començament de 2005 es va convertir en el seu únic número 1 Total, 4 setmanes a la primera posició de la llista del Hot Country Singles and Tracks de Billboard. I a més, declarada, segons Billboard, com la millor cançó de l'any 2005. Raymond's in his Sunday best. He's usually up to his chest in oil and grease. There's some Martins walking in with that mean little freckle-faced kid who broke a window last week. Sweet Miss Betty likes to sing off-key in the pew behind me. That's what I love about Sunday. Sing along as the choir sways every verse of Amazing Grace. Then we shake the preacher's hand, go home into your blue jeans, have some chicken and some baked beans, pick a backyard football team, not do much of anything. That's what I love about Sunday. To the end of the drive, pick up the Sunday Times, grab a coffee cup. Looks like Sally and Ron finally tied the knot. It's about time. There's 35 cents off a gram round. Baby, cut that coupon out. That's what I love about Sunday. You curled up next to me. The smell of jasmine wakes us up. Take a walk down a back road. Tackle box and a cane pole. I carve our names in that white oak. I steal a kiss as the sun fades. That's what I love about Sunday. Fantàstica aquesta cançó i crec que oportú recordar-la a través de la nostra emissora de Country Radio Estel i Ràdio Principat, programa per tot Catalunya i el Principat d'Andorra, que us porta un servidor amb aquests horaris del cap de setmana. D'aquest disc de Craig Morgan, i així ja n'acabem la presentació, escoltarem una segona cançó de les noves d'aquest The Journey Living Hits, una composició de Brandy Clark, de Jesse Gillon i de Rosen, que es diu Will Come Back Around. És el nostre protagonista també del programa d'avui, Craig Morgan. Put your fist through the wall, say you're through with it all. Baby, I'm through too. Let's throw a log on the fire of the heat of the moment. Put your key in the car, jerk it right out of park. Flip a big F you. Spin your tires on the gravel and throw it. Cause I know you love me, but when you hate me, baby, I ain't gonna let it faze me. Right now just a circus leaving town, but we'll come back around. This ain't the worst we've seen, ain't the first bad dream, ain't the third world war. Every once in a while, we just gotta get our fight on. say you won't come back. I say amen to that, then I lock that door. But I know you got a key and I'm gonna leave a light on. You know I love you when I hate you. You show up, girl, you know I'm gonna take you. Baby, even the moon and the sun got their ups and downs. We'll come back. Sorry, even if it don't get said. No matter how over we are, we never get too far from right back in real step. I know you love me when you hate me. Baby, I ain't gonna let it faze me. Right now we're a pair of hearts and the chips are down, but we'll come back around. You know I love you when I hate you. You show up, girl, you know I'm gonna take you. We're just a couple of kids on a Ja veiem, doncs, la música d'actualitat, com ens arriba i com es converteix en una de les companyies del nostre temps de country a través d'aquesta emissora. El que anem a fer ara és recordar alguna cançó que ens acostava des de fa 50 anys enrere, un any negre per la història de la música country, el 1963, perquè el mes de març d'aquell any va marcar un dels temps més foscos per la història de la country music. 5 persones varen morir en tragèdies diferents. El 5 de març, recordem que 3 de les estrelles del nostre gènere musical morien amb el mateix accident. Patsy Cline, Hawkett Hawkins i Cowboy Copas, tots tres morien amb un petit accident d'aviació al prop de Camden, de Tennessee, mentre anaven de Nashville cap a Kansas City. El pilot era el mànager de Patsy Cline i el gendre de Cowboy Copas, en Randy Hughes, que també va morir amb aquest accident. Després, anant cap al funeral de la Patsy Cline, en Jack Anglin, la meitat del duo Johnny i Jack, també va morir en un accident de cotxe. I recordem que en Texas Ruby va morir una mica després, el 29 de març. Era del duo Curly Fox, en Texas Ruby també va morir amb un accident, amb un incendi del seu trailer. Déu-n'hi-do les històries que aquell mes de març va portar a la música country. I per això, doncs, que més que recordar a una de les protagonistes d'aquell any va ser la Patsy Cline, precisament. I l'escoltarem amb un dels seus temes més coneguts i més bonics, I Fall to Pieces. I fall. recordat, 50 anys després de la seva mort, la veu fantàstica de Patsy Cline. Love's Gonna Live Here és una extraordinària cançó que recordem d'aquest 1963 perquè va ser la més important de l'any i, sens dubte, la més important, una de les més importants de la història de la música country. Va ser un senzill publicat el 63, concretament el 19 d'agost del 63, a la cara A, la cara B hi havia el Getting Used to Loving You, per Buck Owens, qui també va escriure la cançó. Aquest seria el segon número 1 a les llistes de música country de Buck Owens i s'estaria un total de 16 setmanes al número 1, un total de 30 a les llistes. Després de que aquest Love's Gonna Live Here s'estigués 16 setmanes, cap altra cançó s'estaria més de 10 setmanes a les llistes, al número 1 de les llistes de música country durant 49 anys. Durant 49 anys cap cançó va fer-ho. El 12 de gener del 2013, la cançó We Are Never Ever Getting Back Together de Taylor Swift seria una de les primeres cançons que arribaria a tenir 10 setmanes al número 1. I el 6 de juliol del 2013, Cruise de Florida Georgia Line va sobrepassar aquestes 16 setmanes al número 1, estant-hi 17 setmanes. Per tant, estem parlant d'una de les més grans cançons, sens dubte, de la història de la música country, d'aquell 1963 que recordem ara amb Buck Owens. Love's Gonna Live Here. L'amor viurà aquí. Oh, the sun's gonna shine in my life once more. Love's gonna live here again. Things are gonna be the way they were before. Love's gonna live here again. Love's gonna live. Love's gonna live here. Love's gonna live here again. No more loneliness, only happiness. Love's gonna live here again. Singing, love's gonna live here again. I hear bees a humming, and I know the days are coming. Love's gonna live here again. Love's gonna live here. Love's gonna live here. Love's gonna live. Cançó importantíssima, com hem dit, de la història de la música country. Altres cançons importants d'aquell any en van ser el Rubian de Marty Robbins o també, importantíssima, el tema Ring of Fire de Johnny Cash. L'estil de Bill Anderson també es va estar un total de 7 setmanes a la primera posició de les llistes americanes. I després altres grans cançons que també podríem recordar. És difícil triar-ne alguna que no sigui de les més conegudes. Pot ser que jo em quedi amb una cançó dels duets que van protagonitzar George Jones i Melba Montgomery. Per exemple, varen triomfar amb el Let's Invite Them Other o també varen fer-ho amb el What's in Your Heart. Hi ha moltíssimes d'aquestes cançons. Què tal si ens quedem, però, amb un altre dels seus duets que va arribar al número 3, el 1963, a les llistes de música country? Va ser la cançó We Must Have Been Out of Our Minds, sentint, doncs, aquests grans protagonistes de la història del country, George Jones i Melba Montgomery. We'd miss each other so. All the memories we can't leave behind. Oh, we must have been out of our mind. I thought I loved another, not you. How foolish I thought the same too. They both turned out to be the wrong kind. Oh, we must have been out of our minds. Let's forgive and forget the past we've known, and reap together the wild seeds we've sown. Surely they can forgive us and find that we must have been out of our minds. How foolish, I thought the same too. They both turned out to be the wrong kind. Oh, we must have been out of our mind. Yes, we must have been out of our mind. Records grans que no ens han de fer oblidar l'actualitat, encara que aquesta actualitat canviï molt el que nosaltres entenem, el que molta gent ha entès sempre com el country més tradicional. Un dels artistes amb més èxit des del 2010 cap aquí és en Thomas Luther Bryan. Aquest és el seu nom de naixement a Leesburg, Georgia, el 17 de juliol del 1976. Actualment viu a Nashville, Tennessee, on ja fa molts anys que hi està involucrat. El seu nom artístic és Luke Bryan. De moment, aquest personatge porta bona música, perquè recordem que ha editat 4 àlbums d'estudi i 12 senzills fins al moment. L'últim àlbum ha aparegut el 13 d'agost de 2013 i que es diu Crash My Party. Luke Bryan ens porta fins al moment 2 senzills publicats en d'aquest àlbum, una cançó que és la que dona nom al disc, editada el 7 d'abril de 2013, escrita per Ronnie Clawson i Ashley Gorley, que es diu Crash My Party, exactament igual. El primer senzill d'aquest àlbum, el seu 11è senzill realitzat i que va vendre més de 1.300.000 còpies als Estats Units. Número 1 a les llistes de US Country Airplay de Billboard. I got, I can break 'em. Yeah, I can turn this thing around at the next red light. And I don't mind telling all the guys I can't meet 'em. Hell, we can all go raise some hell on any other night. Girl, I don't care, oh, I just gotta see what you're wearing. Your hair, is it pulled up or falling down? Oh, I just have to see it now. If you wanna call me, call me, call me. You don't have to worry about it, baby. You can wake me up in the dead of the night. Wreck my plans, baby, that's alright. This is a drop everything kind of thing. Swing on by, I'll pour you a drink. The door's unlocked, I'll leave on the lights. Baby, you can crash my party anytime. Ain't a spot downtown that's rocking the way that you rock me. Ain't a bar that can make me buzz the way that you do. Show and look down and see your face on my phone, and I'm gone so long. Hang on, I'll meet you in a minute or two. If you wanna call me, call me, call me. You don't have to worry about it, baby. You can wake me up in the dead of the night. wreck my plans, baby, that's alright. This is a drop everything kind of thing. Swing on by, I'll pour you a drink. The door's unlocked, I'll leave on the lights. Baby, you can crash my party anytime. If it's 2 in the morning and you're feeling lonely and wondering what I'm doing, go ahead and call me, call me, call me. You don't have to worry about it, baby. You can wake me up in the dead of the night. Wreck my plans, baby, that's alright. This is a drop everything kind of thing. Swing on by, I'll pour you a drink. The door's unlocked, I'll leave on the lights. Baby, you can crash my party anytime. Come, come, come. Baby, you can crash my party anytime. Baby, you can crash my party anytime. As aquest Crash My Party de Luke and Brian, aquest quart àlbum d'estudi amb aquest single. L'àlbum havia venut a mitjans de setembre als Estats Units gairebé 800.000 còpies i convertir-se doncs en un àlbum excel·lent que va debutar al número 1 directe a les llistes de country i a les llistes de pop general, el Billboard Hot 200 dels Estats Units. Per tant, estem parlant d'un dels àlbums més importants produït per Jeff Stevens i sota el segell discogràfic Capitol Nashville. Escoltarem, per acabar el programa d'aquesta setmana, de Country a Ràdio Estel i Ràdio Principat, amb Rafael Corbí, amb un altre dels temes de l'àlbum, una cançó escrita per Dallas Davidson, Chris DiStefano i Ashley Gourley, enregistrada per Luke Bryan per aquest àlbum, i que es deia That's My Kind of Night, una cançó que es va publicar com a senzill el dia 5 d'agost d'aquest 2013. És una cançó, un uptempo, que ens permet veure la diversitat musical que aquest personatge té en la seva carrera i amb els seus senzills, les cançons a l'àlbum. La peça arriba també al número 1 del US Country del Billboard i al número 19, de moment, al moment d'oferir-vos aquest programa, de les llistes canadenques. M'acomiado, doncs, en That's My Kind of Night, aquesta és la meva mena de nit, amb Luke Bryan, desitjant que passeu una molt bona setmana i que ens vulgui tornar a escoltar la setmana vinent a través de les freqüències arreu de Catalunya i el Principat d'Andorra, de Ràdio Estel i de Ràdio Principat. A reveure. I got that real good, feel good stuff up under the seat of my big black jacked up truck, rolling on 35s, pretty girl by my side. You got that suntan skirt and boots waiting on you to look my way and scoop your little hot self over here. Girl, hand me another beer, yeah. All them other boys wanna line you up and take you downtown, but you look like the kind that likes to take it way out, out where the cornrows grow. The Flint River, catch us up a little catfish dinner. Gonna sound like a winner when I lay you down and love you right. Yeah, that's my kind of night. Might sit down on my diamond plate tailgate, put in my country ride, hip-hop mixtape. Little Conway and little T-Pain might just make it rain. You can hang your t-shirt on a limb, hit that bank and we can ease on in. Soak us up a little moonlight, you know I know what you like, yeah. All them other boys wanna wind you up and take you downtown, but you look like the kind that likes to take it way out, out where the cornrows grow. Roll, roll my boat, floating down the Flint River, catch us up a little catfish dinner. Gonna sound like a winner when I lay you down and love you right. Yeah, that's my kind of night.